callarme.

somebody matele ari kodo Mamuji ka kon tutoje sanan salewangan. Tena tojeng san rapan kacapin mangeran kelong kelong pamina sada elle kacapin mangeran barang dikini akan senda elle makin empo ilalang kalewa barang dikini akan senda elle makin empo ilalang kalewa. Thank you. Kelondaran sarang Quere mi mai, ma che non ti pagai. Kamanda jai pacheron kaya sarangai lumusadana tamalah curi agen nama nau Allah. Hello.